नहीं है। वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझाता है या वह यह भी सोचते है कि जीवात्मा भी स्वतंत्र है। श्री प्रभुपाद का तात्पर्य, ब्रह्मा समेत सभी जीवात्मा स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं है, वरन इन्हें परमेश्वर की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत माना जाता है। प्रत्येक जीवात्मा का, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, परमात्मा होने से परमेश्वर त्रिगुणात्मक कार्यों में सबों को निर्देशित करता है। कोई भी जीव उनकी स्वीकृति के बिना कोई कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। अतः अप्रत्यक्षतः कोई भी जीव परमेश्वर से भिन्न नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं, जो क्रमशः रजो तथा तमोगुणों के अवतार है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक जीवात्मा का, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, तो शिव भगवान क्या जीव है? सामान्यतः हमें पता मिलता है कि जीव तत्व है, विष्णु तत्व है, और ये दो तत्व के बीच में शिव है। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि शिव जीव तत्व के अंतर्गत है, तो कैसे समझना है? तो एक परिप्रेक्ष्य से शिव भगवान है, परमेश्वर, इनका नाम है परमेश्वर। और अन्य परिप्रेक्ष्य से वे जीव है। कैसे? क्योंकि भगवान के अधीन है। सब जीव जैसे इनकी पूरी शक्ति भगवान विष्णु से आते हैं। तो कि कोई ब्रह्मा रुद्र भी भगवान विष्णु से स्वतंत्र नहीं है, तो इस विषय पर जोर देने के लिए यहां पर भगवान रुद्र शिव जीव के अंतर्गत माना जाता है। वास्तव में विष्णु भी जीव है। क्या विष्णु निंदा करता हूं? जीव का मतलब जिनका जीवन है, और विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान विष्णु का एक नाम है जीव। तो इसका मतलब नहीं है कि साधारण जीव और या साधारण आत्मा, परमात्मा, परम जीव भगवान विष्णु के समान है। तो मायावादी गण बोलते हैं, तो जितना जीव इतना शिव, तो वो भी संभव है, क्योंकि शिव इस शब्द का मतलब मंगल, और जीव मंगल होते हैं अगर शिव भगवान अर्थात विष्णु, शिव है विष्णु का एक नाम, क्योंकि विष्णु परम मंगल है। अगर जीव भगवान विष्णु की सेवा में संपूर्ण युक्त होते हैं, तो वो जीव भी मंगल होते हैं, जीव भी शिव होते हैं। लेकिन ये भ्रम धारणा कि सब जीव भगवान है, परमात्मा है, तो ये एक महान और बहुत ही प्रचलित भ्रमधारणा है कि सब जीव भगवान है, सब आत्मा परमात्मा है। तो यदि ऐसे था तो ये परमात्मा शब्द का कोई अर्थ नहीं था। परमात्मा परम इस शब्द का मतलब सर्वोपरि, लेकिन अगर सब समान है तो कैसे परम आत्मा? तो फिर ये परम शब्द प्रयोजन नहीं था। तो इस शास्त्र ज्ञान गुरु परंपरा में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो सब शब्द तो कैसे प्रसंग के अनुसार युक्त होते हैं, प्रयोग्य है, तो ये समझना चाहिए। नहीं तो हम भूल करेंगे। हम देखते हैं कि बहुत शास्त्र ज्ञानी है जिनमें बहुत दुर्लभ है एक शास्त्र ज्ञानी है। शास्त्र ज्ञानी है बहुत, लेकिन उनमें शास्त्र ज्ञानी बहुत कम है। क्या बोलता हूं? शास्त्र ज्ञानी मतलब जो शास्त्र पढ़ते हैं, श्लोक कंठस्थ करते हैं और व्याख्या भी करते हैं, ज्ञानी है। मतलब मस्तिष्क में बहुत शास्त्र ज्ञान है, लेकिन वास्तव में शास्त्र ज्ञान बुद्धि द्वारा, साधारण बुद्धि द्वारा प्राप्त नहीं होते। इसलिए वो भगवान कृष्ण गीता में कहते भक्त्या माम अभिजानन्ति, तो माता से शास्त्र ज्ञान प्राप्त नहीं होते, हृदय से। लेकिन भौतिक वस्त्र में हृदय मतलब भाव, हमारा भाव जो है वो भी दूषित होते हैं। तो बुद्धि और भाव, माथा और हृदय की युक्ति होते हैं। तो मन अगर दूषित हो अहंकार से, अहंकार अभिमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैं स्वतंत्र हूं, भगवान मुझको नियंत्रण नहीं करते हैं, तो इस दूषित बुद्धि से, इस अहंकार से हमारी भावना भी दूषित होगी। आजकल विशेषकर पाश्चात्य देशों में आधुनिक, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, मानसिक विज्ञान, मनोविज्ञान, तो उसको उसका बहुत महत्व है समाज में, क्योंकि आजकल ज्यादा लोग का विश्वास नहीं है शास्त्र में भगवान है, लेट शास्त्र अर्थात बाइबल उसमें भी विश्वास नहीं है और भगवान में विश्वास नहीं है और पादरे भी विश्वास नहीं है। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में विश्वास है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का वर्तमान फैशन है फीलिंग्स को बहुत जोर देना। माय फीलिंग्स, आई फील लाइक दिस, मेरी भावना वो ही सच है, आई जस्ट फील लाइक दिस, so I have to do it. Why did you do that? I felt like it. Oh, okay. Manavigyan, malavigyan. Man or mal, so don't know Aiki here. Prabhupada, I say Balik. Oh, brainwash. Oh, court case taki. Hare Krishna movement, no one called brainwash karte. So Prabhupada Balik, ji ha, ham brainwash karte, kyunki aapka brain mein kali mal hai. Usko wash karna parega. So, manavigyan, matlab malavigyan. So, I say feelings, bhavana ko bahut jardate jo. Follow your heart. Hridoy ko. Kya bolte? Follow. Anugaman karo. Lekin wo hamari bhavana dushit ahanka se aate hai. Ishwara ham aham bhogi. Isliye hamari sabhi bhavana to galat hoti hai. इसलिए शास्त्र ज्ञान के अनुसार सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ समझना चाहिए. तो खाली भावना से हम भ्रष्ट होंगे. हमारी भावना है कि जो मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुकूल है वो अच्छा है. समझना चाहिए कि हमारे सभी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना चाहिए. ऋषिक सेवनम भक्ति रुच्यते. ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते. तो भक्ति है मन बुद्धि इंद्रियों कर्म शरीर प्रयत्न वचन सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करना. तो फिर हम शास्त्र अर्थ समझ सकते हैं भक्ति के द्वारा. नहीं तो हम भ्रंत होंगे. दक्ष ऐसे महान देवता वे भी भ्रंत है क्योंकि इनका उद्देश्य था इंद्रिय सुख. महान देवता थे. इसके बाद भागवत में हम सुनेंगे तो कैसे दक्ष महाराज विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुए. तो फिर भी वे भोग विलासी थे, शुद्ध भक्त नहीं थे. बहुत बार हम सुनते लोग बोलते हैं मुझको भगवान दिखाओ. लेकिन भगवान को देखना वो सर्वोत्तम स्तर नहीं है. दक्ष महाराज जो एक भोग विलासी देवता थे वे भी भगवान का स्वयं दर्शन प्राप्त किए. लेकिन प्राप्त करके इनसे आशीर्वाद मांगा भोग विलास करने के लिए. तो मुझको भगवान दिखाओ बोलते. तो अगर हम भगवान का दर्शन प्राप्त करके इनसे भौतिक वर मांगेंगे तो वो दर्शन प्राप्त करने से हमारा क्या फायदा होता. तो इसलिए शुद्ध भक्ति संप्रदाय में हम भगवान का दर्शन प्राप्त करने को इतना सा जोर नहीं देते, हम भगवान की सेवा करने को उसकी महत्व हम प्रचार करते हैं। अदर्शनान माम हतम करो तु वा, चैतन्य महाप्रभु हमको ऐसे सिखाए कि आपका दर्शन प्राप्त करना या नहीं करना वो मेरी इच्छा नहीं है कि दर्शन प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि सभी अवस्था में दुख सुख मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। तो सुख दुख इस भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में दोनों अवस्था में अपना धर्म स्वधर्म पालन करो। तो इसका साधारण मतलब क्या है, सुख का मतलब काफी पैसा मिलना, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, ये भौतिक सुख का तात्पर्य है। तो यदि एक व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है, धनी है, शिक्षित है और सुंदर है, तो ये भौतिक सुख बोलते हैं। और स्वास्थ्य भी अच्छी होना चाहिए और शारीरिक बल होना चाहिए और इनके साधारण व्यवहार में कुछ ज्यादा उपद्रव दिक्कत नहीं होना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। तो ये सब भौतिक सुख बोलते हैं। और दुख का मतलब उसकी विपरीत अवस्था, नीच कुल में जन्म लेना और दरिद्र होना, अशिक्षित, असुंदर, अशांत स्थिति में, तो ये दुख बोलते हैं। सुखे दुखे समय कृत्वा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख या दुख में समबुद्धि होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए और सभी अवस्था में स्वधर्म पालन करना चाहिए। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जयो जयो, लाभ अथवा हानि, जय अथवा अजय, तो सभी अवस्था में स्थिर होना चाहिए। शुद्ध भक्तों के लिए ये सुख और दुख में समबुद्धि होना, इसका अलग तात्पर्य है। भक्तों के लिए सुख क्या है, कृष्ण की संगति प्राप्त करना, और दुख है कृष्ण से विच्युत होना, इनका साक्षात दर्शन प्राप्त नहीं करना। तो ये शुद्ध भक्तों के लिए सुख और दुख है। आश्लिष्य वा पादरितं पिनष्टवम अदर्शनं मा महतां करोतु वा, तो चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना, तो मुझको अलिंगन करके मुझको ऐसे सुख देंगे अथवा मुझको उपेक्षा करके मुझको आपका दर्शन, भगवान आप मुझको आपका दर्शन नहीं देंगे, तो दोनों अवस्था में मैं आपकी सेवक हूं, सेविका हूं। तो समबुद्धि यही शुद्ध भक्तों के लिए समबुद्धि यही कि दोनों अवस्था में मैं सेवा करना चाहता हूं। तो इस प्रकार की बुद्धि से शुद्ध आध्यात्मिक आध्यात्मिक बुद्धि से। वो सभी शास्त्र मार्म जो बहुत ही सूक्ष्म है अवगत होते हैं भगवान की कृपा से। शास्त्रार्थ बहुत ही सूक्ष्म है और एक श्लोक या एक शब्द तो कहीं स्तर में समझना है। जैसे कि भगवान शब्द तो भगवान कर्मकांड्य लोग भगवान या ईश्वर शब्द ऐसे समझते हैं कि ईश्वर है एक व्यक्ति अथवा अभिव्यक्ति जो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। हम पुण्य कर्म करते हैं और भगवान हमारा पुण्य कर्म फल देते हैं, यही भगवान है। और मायावाद से ये भगवान शब्द ऐसे समझना है कि भगवान निराकार है और कभी कभी आकार लेते हैं फिर वापस निराकार बन जाते हैं। और भगवान का मतलब मैं मुक्त जीव हूं और मैं भगवान के समान है। तो ये सब भ्रम धारणा है। एक्चुअली उसमें कुछ भी सच है कि भगवान पुण्य कर्म फल दायक है, वो सही है, लेकिन वो कर्म मीमांस का मत है कि भगवान का कर्तव्य है, भगवान बाध्य है पुण्य कर्म फल देना, वो सही नहीं है। भगवान स्वतंत्र है, वो कर्म मीमांस बाद में यही खुद सिद्धांत है कि साधारण जीव जैसे कर्म फल से बाध्य है तो उस प्रकार भगवान भी। तो हम कर्म करते हैं और वो पुण्य कर्म का फल देने वाले हैं भगवान, और भगवान स्वतः नहीं है। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो भगवान हमको उस कर्म फल अर्थात भोग विलास करने का अवसर, वो पुण्य कर्म फल वो देने वाले है, उसको देना पड़ेगा। तो ऐसे ही काम मीमांस का वाद है कि कर्म परम है। तो भगवान परम नहीं है, सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि भगवान भी प्रकृति के नियम से बाध्य है। तो कि भगवान पुण्य और पाप दोनों का फल देने वाला है, वो सही है, लेकिन कि भगवान प्रकृति के नियम से बाध्य है तो ये गलत है। और मायावादी धारणा है कि भगवान निराकार है तो वो सही है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, वो अद्वैत ज्ञान परम वस्तु ब्रह्मांड परमात्मा और भगवान है, और वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति वो भगवान की अंग ज्योति है, लेकिन वो पूर्ण परम ब्रह्म नहीं है। तो कि भगवान निराकार है वो सही है, लेकिन अगर हम सोचते कि निर्विशेष ब्रह्म वो ही सर्वोच्च है और इसके अलावा भगवान की सत्ता में और कुछ नहीं है, तो वो गलती है। और कि जीव और भगवान समान है वो एक परिप्रेक्ष्य से सही है, लेकिन अन्य परिप्रेक्ष्य भी है कि गुण के अनुसार भगवान और जीव समान है। भगवान सच्चिदानंदमय है और जीव भी सच्चिदानंदमय है, लेकिन भगवान महान है और जीव बहुत ही छोटे हैं, और जीव कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता। तो यही समझना चाहिए। तो कर्मवाद और ज्ञानवाद दोनों में ज्ञान है जिसमें कुछ वास्तविक है लेकिन बहुत भी गलत फहमी भी है, और इसलिए शास्त्र ज्ञानी होने के भी बहुत है जो ज्ञानी है लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं है, पूर्ण ज्ञान से अवगत नहीं है। ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त होते हैं पूर्ण भक्ति करने से। तो दक्ष महाराज महान व्यक्ति होने के भी, तो भगवत तत्व ज्ञान में निपुण नहीं थे, और इसलिए दक्ष महाराज भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करके भी भूल किया कि ये व्यक्ति है एक महान व्यक्ति जो मुझको मेरे भौतिक कामनाएं को पूर्ण कर सकते। वो भूल नहीं था, वो सही है, लेकिन भूल था ऐसे सोचना कि भगवान है जो हमको पूर्ण प्रेम आशीर्वाद प्रेम की आशीर्वाद दे सकते। लेकिन अगर हम सोचते भगवान एक व्यक्ति है या एक वस्तु या एक विषय है जो हमारे भौतिक कामनाओं को पूर्ण कर सकते, वो सही है, लेकिन ऐसे सोचने से हमारा वास्तविक कल्याण नहीं होता है। तो शास्त्र से सीखना चाहिए, गुरु साधु और शास्त्र से सीखना चाहिए। तो परम सत्य क्या है, जीव का परम कल्याण कैसे होते हैं, और शास्त्र का सभी गुह्य अर्थ क्या है। शास्त्र में लेके बहुत जगह में शास्त्र में लेके कि हरि और शिव एक ही है, और दोनों में भेद बुद्धि करना अपराध होता है। बहुत जगह में लेके कि शिव परमेश्वर है, इनके ऊपर कोई नहीं है, तो कैसे समझना चाहिए। और अन्य शास्त्र में अन्य स्थान में लेख है कि विष्णु परम है। तो ये सब विरोधी वाक्य, जो वास्तव में विरोधी वाक्य नहीं है, लेकिन हमारा सीमित परिप्रेक्ष्य विरोधी वाक्य जैसे दिखते हैं। तो ये सब समझने के लिए, समन्वय प्राप्त करने के लिए गुरु से परंपरागत आचार्यों से सुनना चाहिए। तो एक प्रकार का साधु है ऋषि बोलते हैं। ऋषि का मतलब जो अप्रकट वेद वाणी को प्रकट करते मंत्र दृष्टा, तो सब वैदिक ध्वनि वैदिक शब्द वेद शास्त्र शब्द बोलते, और ये सब शब्द सूक्ष्म रूप में सर्वत्र प्रसारित है विद्युत जैसे, या आधुनिक रेडियो का तरंग जैसे, तो है लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं देख सकते। तो जो एक्सपर्ट है वो रेडियो वेव को पकड़ सकते, रेडियो में और उससे रेडियो की ध्वनि आते हैं। तो ऐसे वेद ध्वनि सर्वत्र अवस्थित है, और ऋषिगण है ऐसे साधु जिनकी तपस्या से और उद्भुत दृष्टि से वो वेद मंत्र आकाश से पकड़ सकते हैं और मानव समाज में प्रकाश करते हैं। तो ऐसे ऋषि बहुत है जो शास्त्रवाणी प्रकट करते हैं, और आचार्यों है मंत्र द्रष्टा, वे भी मंत्र द्रष्टा है दूसरे प्रकार से। आचार्यों है जो केवल ध्वनि का प्रकाशन नहीं करते, लेकिन वो वेद ध्वनि का गुह्य अर्थ समझ के दूसरों को सिखाते हैं। तो कैसे शास्त्र समझना है? आचार्यों के द्वारा। तो हर श्लोक में हर शब्द हर अक्षर का अर्थ है महान आचार्यगण हमको दिखाते हैं। तो क्या समन्वय है कि शास्त्र में कभी कभी लिखे कि शिव परम है, और कभी कभी लिखे कि विष्णु परम है। तो दोनों परम है, दोनों एक ही है, या केवल विष्णु परम है या केवल शिव परम है ये। और एक प्रकार का दार्शनिक है जो बोलते है कि क्योंकि शास्त्र में इस प्रकार का विरोधी वाक्य है, तो यही प्रमाण है कि शास्त्र कोई प्रमाण नहीं है। तो क्या समन्वय है, तो कैसे समझना चाहिए? तो ये सब विरोधी वाक्य जो एक्चुअली विरोधी नहीं है, तो ये सब है क्योंकि शास्त्र विभिन्न स्तर के लोग के लिए है। और सही है कि शिव परम है, लेकिन इनका राज्य तक इनका अधिकार है इस भौतिक स्थिति में केवल, वही परमेश्वर है भौतिक जगत का परमेश्वर। और भगवान विष्णु जो वैकुंठनाथ है, जो शिवाराध्य है, वे भी जब भौतिक जगत में आते हैं शिव परमेश्वर को सम्मान देते हैं, मर्यादा स्थापना के लिए साधारण जीव को शिव की महत्व सिखाने के लिए विष्णु भगवान, जब विष्णु भगवान तो शिव से पराम होने के भी तो इस भौतिक जगत में अवतार लेने का समय तो शिव को सम्मान देते, तो वो इस प्रकार व्यवहार हम देखते हैं भौतिक महान व्यक्तियों में भी, कि अगर एक मंत्री एक गांव में आते हैं तो मंत्री का पद सरपंच से उचना है, लेकिन वो मंत्री तो मंत्री सरपंच को सम्मान देते है, क्योंकि इस गांव में सरपंच का ऐसा पोजीशन है, और सरपंच मंत्री को भी सम्मान देते है। तो अगर हम देखते हैं कि मंत्री सरपंच को सम्मान देते हैं, तो भ्रांत नहीं होना चाहिए कि सरपंच मंत्री के ऊपर है। तो मंत्री पूछते तो सरपंच से तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और इससे सरपंच से परामर्श लेते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि सरपंच मंत्री के ऊपर है। तो इस प्रकार भी विष्णु भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं, जो इनकी अनुमति के अनुसार परमेश्वर शिव का नियंत्रित स्थान है, तो शिव से परामर्श लेते हैं और इनको सम्मान देते हैं, और शिव भी विष्णु भगवान को परामर्श देते हैं। लेकिन कौन परम है, दोनों में कौन वास्तव में सर्वोच्च है, तो ये उत्तर प्राप्त करने के लिए तो शास्त्रकार व्यासदेव से प्रमाण लेना चाहिए। विष्णु शिव और सभी देवगण के बारे में हम व्यासदेव से प्रमाण मिलते हैं, और व्यासदेव जो शास्त्र में एक स्थान में विष्णु की श्रेष्ठता स्थापन करते हैं, और अन्य स्थान में शिव की श्रेष्ठता स्थापन करते हैं। व्यासदेव स्वयं सिद्धांत देते हैं महाभारत में, महाभारत का अंत में वेदे रामायणे च एव पुराणे भारते तथा आदव अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। हरि भगवान विष्णु वे ही सभी शास्त्रों, सभी शास्त्र में कीर्तित है, हरि सर्वत्र गीयते। और महाभारत में, महाभारत का श्रेष्ठ अंश भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, और व्यासदेव उसको नोट किए महाभारत में, वैदेश सर्वे अहम एव वेद्यः, समस्त वैद्य शास्त्र में मैं विद्या का विषय हूं, श्री कृष्ण कहते हैं। और श्रीमद् भागवत में जिसकी वेद प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, व्यासदेव स्वयं भागवत में लिखी, तो उसमें संपूर्ण स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ही सर्वोपरि। तो यहाँ पर लेख है कि शिव जीव है, तो शिव साधारण जीव नहीं है। शिव के विस्तार है जो जीव तत्व में है। लेकिन शिव साधारण जीव नहीं है, विष्णु नहीं है। विष्णु जैसे कुछ कार्य करते हैं और जीव जैसे भगवान के अधीन है, भगवान विष्णु की सेवा के, तो इसलिए एक परिप्रेक्ष्य से वे भगवान है और दूसरे परिप्रेक्ष्य से वे जीव है, और इसलिए भगवान शिव इनका विशेष तत्व शिव तत्व में अंतर्गत है। वे भगवान जैसे पूर्ण समान नहीं है और साधारण जीवों के बहुत ऊपर है, तो इसलिए शिव तत्व है, अलग तत्व जो भगवत तत्व, विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच में है। तो ऐसे वैष्णव परंपरा अर्थात वास्तविक ज्ञान का परंपरा के अनुसार शिव तत्व समझना चाहिए ऐसे। हरे कृष्ण, इसके बारे में कुछ पूछना है? शिरंग यथा दीपिका, हाँ वो उदाहरण है। एक्चुअली मुझे क्लास में नहीं बोल अभी कहूंगा। शिरंग यथा दीपिका विशेष योगात संजायते न हित तथा पृथक अस्थि हेतु यह शाम्भुताम भी तथा समुपाति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। विष्णु और शिव में क्या संबंध है? वो उदाहरण है दूध और दही। तो दही तो दूध से अभिन्न है लेकिन दूध नहीं है। तो दही में दूध के बिना और कुछ नहीं है, तो फिर भी दूध नहीं है। तो ऐसे शिव भगवान विष्णु के समान है, तो फिर भी वो स्वयं विष्णु नहीं है। यही उदाहरण है ब्रह्म संहिता में। Shambhu is not the second Godhead other than Krishna. If somebody discriminates and he is making great offense, this is the offense given by Krishna. Actually, this is coming from the from Jiva Goswami. But yes, it's coming from him also. So, वैदिक समाज में अलग अलग संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय, शैव, सौर्य, गणपत्य, शाक्त। तो इतिहास में ऐसा था कि विशेषकर दक्षिण भारत में वैष्णव और शैव ये दोनों संप्रदाय में बहुत बड़ा द्विधा था। तो रामानुजाचार्य चोल राज्य जो अभी तमिलनाडु में है, चोल राज्य से भाग गए क्योंकि वो तत्कालीन वर्तमान तत्कालीन वो चोला राज्य शैव और वैष्णव हत्या करता था। तो हाल इतना सा खराब था और रामानुज संप्रदाय में भगवान शिव को निंदा करते। आज मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस समय ऐसा था। तो क्यों वो ऐसा व्यक्ति की पूजा करते हो? वो अस्वच्छ है, भूत प्रेत संगी है, वेद विधि पालन नहीं करते, तामसी है। दक्ष महाराज भी ऐसे शिव निंदा की। तो कि शिव विष्णु विरुद्ध है या शिव का कोई उद्देश्य विष्णु सेवा से अलग है, तो ऐसा देखना अपराध है। गुरु और भगवान अभिन्न है। कैसे? क्योंकि गुरु, वास्तविक गुरु का उद्देश्य भगवत सेवा है, और अगर हम निंदा करते हैं कि वो देखो तो बड़ा आसन में बैठते हैं और अन्य लोग की सेवा ग्रहण करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि वो गुरु विष्णु सेवा से पृथक का कोई उद्देश्य है, तो वो अपराध है। तो गुरु और कृष्ण एक ही है, क्योंकि एक ही उद्देश्य है। तो फिर भी गुरु ही भगवान नहीं है। तो एक अपराध है शिव और विष्णु अलग समझना, और एक दूसरा अपराध है शिव और विष्णु संपूर्ण रूप समान समझना। तो भेद और अभेद देखना चाहिए दोनों। Is that all right? ऐसा भी बताया गया है कि शिवजी का जो ये है व्यक्तित्व, वास्तव में लोगों को या जीवों को गुमराह करने के लिए। गुमराह के? गुमराह मिस्टर मिस्टर फ्रॉम वैष्णव वैष्णव आवेश पूजा देखो, कार्यकलाप देखो। हाँ, वो जो और खास करके बी बिल्डर कर देने के राक्षस लोग है या तो नास्तिक है, बेसिक है तो इसलिए अगर हम शास्त्र के अनुसार नहीं समझते कि शिव परम भक्त है, तो हम भ्रांत होंगे शिव तत्व के बारे में। श्रीमद् भागवत से शिव का परिचय समझना चाहिए, शिव पुराण से नहीं है। और शिव तत्व वैष्णव आचार्यों से समझना चाहिए, शैव आचार्यों से नहीं है। वास्तव में वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव गण वास्तविक शैव है, और जो शैव है तो शिव के वास्तविक उपासक नहीं है। भ्रांत धारणा से शिव की उपासना करते। गीता यथा श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तो मायाएव विहितान हितान, वो श्लोक नहीं है कि वो जो अन्य देव की पूजा करते हैं तो वो मेरे लिए होना चाहिए, लेकिन विधि के विरुद्ध, अविधि पूर्वक उपासना करते हैं। तो वैष्णव वास्तविक शैव है, क्योंकि विधि पूर्वक शिव आराधना करते हैं। तो वो आराधना कैसे होते हैं? वो विष्णु आराधना के अंतर्गत है। हम कृष्ण सेवा करते हैं, और कृष्ण सेवा करके हम समझते हैं कि हम सब वैष्णव सब वैष्णव और सब देवताओं की पूजा उसमें शामिल है। यथातरो मूल निषेचने न त्रिकंति तत् स्कंद पूजा पुशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सावाहनम अच्युतेज। तो शिव शिव पूजा और सभी देव देवियों की पूजा विष्णु पूजा में included already है, और हम शिव को सम्मान देते, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग देवता ऐसे इनको सम्मान देने। तो ऐसे वो एक्चुअली ऐसी भूति सम्मान देना नहीं है, वो निंदा है। हनुमान पूजा बहुत है भारत में, लेकिन अगर हम हनुमान की पूजा करते हैं ऐसे सोचने कि हनुमान राम से अलग है, तो हनुमान हमको आशीर्वाद नहीं देंगे, हनुमान हमको खलास करेंगे। क्योंकि हनुमान का एक ही परिचय है, मैं रामदास हूं। तो शिव वैसे भी यजंत्य विधि पूर्वकम ये भी अन्य देवता भक्त यजंत्य शत तेपी माम कौंतया यजंत्य विधि पूर्वकम। तो बहुत से लोग वो श्लोक बोलते हैं, ये भी अन्य देवता भक्त यजंत्य शत्यान्विता तेपी माम कौंतया और यजंत्य अविधि पूर्वकम नहीं बोलते, तो वहां तक बोलते जो अन्य देवताओं की पूजा करते तो मेरी पूजा करते, देखो वो गीता है तो सब। लेकिन कि अविधि पूर्वक हम वो नहीं बोलते,